Znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 października, jest 8. Małgorzata Maćborska-Frażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o dalszych rozmowach między zarządem LOT-u i związkowcami to jutro rano. Wrócimy także do wczorajszego ataku na synagogę w Pittsburgu. Będzie też o zmianie czasu. Przed wznowieniem rozmów z zarządem PL-LOT związkowcy deklarują. Naprawdę jesteśmy nastawieni na pokojowe rozwiązanie tego problemu, zakończenie i zamknięcie tych czarnych dni w historii polskich linii lotniczych LOT, oby się one już więcej nie powtórzyły. Mówił szef Związku Zawodowego Pilotów Adam Rzeszot. Wczoraj władze spółki zadeklarowały przywrócenie do pracy szefowej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Moniki Żelazik i 67 innych osób dyscyplinarnie zwolnionych za strajk przez prezesa Rafała Milczarskiego. Mogą wrócić do pracy właściwie w dowolnym momencie. Teraz, jeśli zgłoszą się na zaplanowane loty, to te loty będą mogli wykonać. Mówił rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki. Związkowcy nadal domagają się dymisji prezesa Milczarskiego. Chcą rozmawiać o sprawach dotyczących płac i zatrudnienia. Nie zgadzają się na obowiązujące obecnie umowy B2B, czyli o samozatrudnienie. Negocjacje mają być wznowione jutro o 8. Strajk jest zawieszony jutro do 14. PSL po Nowoczesnej staje się kolejną przystawką PO. Wchłonięcie PSL-u przez lidera PO Grzegorza Schetynę to tylko kwestia czasu, oceniła rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. PSL odpowiada, to frustracja antysamorządowego PiSu, który nie jest w stanie zbudować z nikim koalicji. Liderzy PO i PSL-u Grzegorz Schetyna i Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdzili wczoraj na wspólnej konferencji w Chorzowie wolę współpracy obu partii w regionalnych sejmikach i zadeklarowali otwartość na współpracę z samorządowcami innych ugrupowań, ale poza Prawem i Sprawiedliwością. Grzegorz Schetyna. Z tymi wszystkimi, którzy razem z nami będą podzielali tę świętą naszą zasadę. Samorząd jest niepodzielny, samorząd musi być podmiotowy, samorząd musi być wolny od partyjnego, centralistycznego wpływu. I Władysław Kosiniak-Kamysz. Wspólnie z panem przewodniczącym Schetyną wyrażamy intencje podjęcia rozmów o wspólnych koalicjach na Śląsku, ale tak naprawdę we wszystkich województwach, w których możemy współpracować, a to jest większość województw w Polsce. Szef MSWiA Joachim Brudziński zarzucił opozycji, że wyklucza wszelką współpracę z PiS-em. Oni są totalną opozycją. No jak można być totalnie opozycyjnym wobec, nie wiem, swoich małych ojczyzn? No, oni wychodzą z takiego założenia, że można, my chcemy współpracy i taką współpracę deklaruję. Mówił minister Brudziński w Szczecinie. Dziś wieczorem konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu. Mają w niej uczestniczyć premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Za tydzień druga tura wyborów samorządowych w prawie 650 gminach i miastach. Flagi na Białym Domu i innych budynkach amerykańskiej administracji opuszczone do połowy masztów do końca października. Zdecydował o tym prezydent Donald Trump na znak uroczystego oddania czci ofiarom wczorajszego ataku na synagogę w Pittsburgu. Według FBI w ataku na synagogę śmierć poniosło 11 osób, a 6 osób zostało rannych. Tuż przed 10 rano czasu lokalnego napastnik wszedł do synagogi Tree of Life. Odbywały się tam równocześnie 3 nabożeństwa, w tym chrzciny. Według świadków sprawca krzyknął: wszyscy Żydzi muszą zginąć, po czym otworzył ogień. Miał ze sobą karabin półautomatyczny oraz 3 pistolety. Gdy na miejsce przybyła policja, doszło do wymiany ognia. Trafiony kilkoma kulami, sprawca został obezwładniony i zabrany do szpitala. Działania podjęte przez niego wynikały z nienawiści. Podczas śledztwa przyjrzymy się wszystkim aspektom jego życia, zapewnił kierujący śledztwem agent FBI Bob Jones. Sprawcą ataku jest 46-letni Robert Bowers. Nie był on znany policji, ale był aktywny w mediach społecznościowych, gdzie często wyrażał poglądy antysemickie. Tuż przed atakiem zamieścił wpis krytykujący żydowską organizację Hayas, która zajmuje się pomocą uchodźcom. Sercem jestem ze społecznością żydowską. Nie ma miejsca na antysemityzm w naszym stanie. Każdy atak na jedną grupę religijną jest atakiem na wszystkie społeczności religijne Pensylwanii. Mówił gubernator Pensylwanii Tom Wolf. Atak w Pittsburgu ostro potępił także Donald Trump. Prezydent USA oświadczył, że Ameryka nie może tolerować antysemityzmu oraz jakiejkolwiek innej formy religijnych bądź rasowych uprzedzeń. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Organizm potrzebuje czasu, by przyzwyczaić się do zmiany czasu, przypominają lekarze. Od kilku godzin mamy czas zimowy, na zegarach jest kilka minut po 8, a nie po 9. Są takie badania, które twierdzą, że ten moment zmiany czasu wpływa ewidentnie na spadek naszej odporności. Krótko mówiąc, upośledza nasz układ immunologiczny, zanim do tego się organizm przyzwyczai, więc ta godzina wydaje się, że w ten moment, kiedy jesteśmy niewyspani, wychodzimy na zimno, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, może powodować większą częstość infekcji. Ma tu pewien wpływ również wiek, ponieważ pacjenci starsi trudniej się adaptują do zmian czasu, natomiast osoby młodsze radzą sobie z tym na pewno szybciej. To jest kwestia 1-2 dni do tego, żeby ten rytm dobowy wyrównać. Mówi kardiolog Radosław Sierpiński. We wrześniu Bruksela rekomendowała krajom wspólnoty rezygnację z przestawiania zegarków. Były konsultacje publiczne. 84% ich uczestników ze wszystkich krajów członków wspólnoty opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu. Teraz czekamy na decyzję Komisji Europejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdecydowanie więcej chmur niż słońca, na dodatek sporo opadów deszczu, a miejscami także deszczu ze śniegiem. Najwięcej przejaśnień na północy kraju, a na termometrach przeważnie 5-8 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich 13-16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. O, widzę znajomą twarz. Gdzie? Na siedzeniu z przodu, przy oknie. To kierowca autobusu. Tak? To dlaczego teraz jedzie pociągiem? Pewnie dlatego, że żaden autobus nie jest tak wygodny jak pociąg. Zawsze podejrzewałem, że życie jest pełne paradoksów. Najwygodniejsze połączenia w całej Polsce zapewnia PKP Intercity. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, ale tego nowego laptopa to my potrzebujemy, no już. Barbara, no to się chyba da załatwić. Och, super, bo i drukarka by się przydała. Brawo, Marian, kup nowego laptopa już teraz i zapłać tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego już teraz dostaniesz drukarkę z Wi-Fi za złotówkę. Niskie ceny, Media Ekspert. RRSO w kredycie, wyliczone na dzień 19 września 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Paweł Drozd, dzień dobry Państwu. Świat z lotu Drozda. Blisko 3 miliony ludzi i niezwykle złożona przeszłość, która minęła nie tak wcale dawno. Rzecz będzie o Albanii, niegdyś Korei Północnej Europy. Pewna świątynia w południowych Indiach jest szturmowana przez tysiące ludzi. Jedni chcą wejść, inni próbują ich powstrzymać, a w tle unosi się jeden z hinduistycznych bogów. A na koniec zagadka. Co łączy Smurfy, rewolucję francuską i Turcję? To wszystko dzisiaj. Zaczynamy. Yeah. Wax and herbal tea, black and afro, fly with a show. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yeah. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yo. Touch a beer up, pass the troll. We about to put the gear in the bags and go. We on a worldwide bag of on travel shows. Big wax herbal tea, international, we international, international. With a passion packed in the rational. We combine with the man. Herbal tea number one, I'm uno ichiban. on international, visionary, traveling the globe, spreading my gospel like a missionary. But the sermon we preach are the words and the beats, make the world lose control of the nerves and they feet, till they dancing in the streets from Belize to Greece. Every promenade, Rio de Janeiro to Islamabad, LAX to Honolulu, I fly high in the sky from NY to Uruguay, Algeria, now Syria, no criteria. Nigeria up to Siberia to Bangladesh, like an anaconda in the Amazon, you start to feel the beat strangle your flesh till you fail to breathe, cause your lungs collapse, cause you heard Mr. Lack of Afro bring it back like this. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yeah. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yo, touch your mirror, I'm past the troll. We about to put the gear in the bags and go. We on a worldwide bag of on travel shows. Big black currency, international. We international, international. With a passion for acting irrational. We combine with the man with the lack of pro. We make the track home so international. Yo. We got beats from Britain and trees from North Cali. The flow's the North Pole, the lyrics is Death Valley. The originality's an inscription in an Egyptian tomb. We've been sick since we was kids in the womb. The home, it may concern. We got a plane to catch and Mary Jane to burn. We got a date confirmed, off the tour of Belgium. The crowd says thank you, we holler, you're welcome. Play this jam at the Palace of Buckingham and watch all of the guards break into the Running Man. The Southern Man loves the board of guitar. In India, they remix the acapella with the sitar. Catch me and herbs at the Amsterdam strip bar, or Japan, or Thailand, or Zanzibar. Yeah, this happens to be a classic. Catch us on the cover of National Geographic. In the Congo, playing djembes and bongos with dudes related to Dikembe Mutombo. Catch a plane pronto, fly to Toronto, Ontario. Lack of Afro in your stereo. Hey yo, Dunny, we ball from Nepal to Senegal to off the wall, raw that the world ain't never saw. We level all to all, ready to shovel wall between genres, then lounge in the Bahamas. Touch a mirror, I'm past the troll. We about to put the gear in the bags and go. We on a worldwide bag of on travel shows. Big black currency, international. We international, international. With a passion for acting irrational. We combine with the man with the lack of pro. We make the track home so international. Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii. To książka Małgorzaty Reimer, która jest teraz Państwa i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawia Pani bardzo przejmujący obraz Albanii rządzonej przez Envera Hoxhę, przez wujka Envera, jak czasami pieszczotliwie jest nazywany. To były czasy albańskiego komunizmu, takiego komunizmu, który spokojnie można byłoby nazwać Koreą Północną Europy. I tutaj chyba nie ma przesady. Dzisiaj to jest kraj, z którego często turyści wracają zachwyceni. Zachwyceni ludźmi, tak. Zachwyceni górami, zachwyceni morzem, no wszystkim zachwyceni. Nawet wiem, że nurkowie jaskiniowi często do Albanii jeżdżą, bo tam podobno piękne jaskinie zalane są również. Tak, niezwykłe. I jeszcze jest mnóstwo miejsc nieodkrytych. Albo takich, gdzie można naprawdę poczuć się właśnie jak Wilhelm, może nie zdobywca, ale odkrywca na pewno. I rzeczywiście to jest kraj niesamowicie różnorodny, w którym on mimo, jest poprzecinany, niewielki. Mimo, że niewielki, jest poprzecinany górami, więc miasta bardzo się od siebie różnią. Niektóre są trochę włoskie, inne trochę tureckie, trochę greckie. Do tego mamy wspaniałe jedzenie już narodne. Ta kuchnia jest bardzo zróżnicowana i baranina, i owoce morza, warzywa pod wszelką możliwą postacią, także nawet wegetarianie będą w Albanii usatysfakcjonowani. Zatrzymajmy się przy ludziach, którymi też turyści bywają zachwyceni. Z pani książki wynika, że może nie dosłownie, ale z jednej strony Albania wciąż jest przygnieciona tą przeszłością, która wcale nie tak dawno temu się zakończyła, czyli powiedzmy te 30 lat temu, ale z drugiej strony młodsze pokolenie do tej przeszłości wracać nie chce. Nawet może bardziej czasami tej przeszłości nie chce znać, która z tych optyk jest dominująca w tej chwili w Albanii. Jak tak śledzimy publicystykę albańską i wydarzenia, którymi żyje Albania, no to wydaje mi się, że przeszłość jest kwestią, która pozostaje daleko w tle, gdzieś na dalekim planie. Ponieważ cały czas słyszymy o różnego rodzaju aferach korupcyjnych związanych z politykami albo o związkach czołowych polityków ze zorganizowaną przestępczością, albo z grupami mafijnymi, albo z bandytami. Czasem przedostają się informacje o pozyskiwaniu głosów, o tym, że wybory są miejscami niedemokratyczne. Partie jakby wyspecjalizowały się w znajdowaniu głosów w terenie w zamian za różnego rodzaju posady, czy jakieś zyski dla zbieraczy. Teraz wybuchła kolejna fala dyskusji o tym, dlaczego co drugi Albańczyk mówi, że w każdej chwili mógłby z kraju wyjechać. Pojawiły się takie nagłówki, cała Albania na walizkach. Według niektórych statystyk 80% młodych zadeklarowało, że w każdej chwili mogłoby z kraju wyjechać. W związku z tym, że nie widzą ci młodzi perspektyw? Tak. Najgorsze jest to, że wyjeżdżają teraz ludzie wykształceni. To jest, mówi się o tym, jakby trzecia cicha fala emigracji. To są ludzie, którzy po prostu stracili nadzieję, że coś się zmieni, którzy są głęboko zmęczeni korupcją i nieformalnością, ale też tym, że w Albanii mnóstwo rzeczy można uzyskać albo jeżeli ma się pieniądze, albo jeżeli ma się wpływy. To jest coś, co bardzo często się powtarza, kiedy ja rozmawiam z młodymi ludźmi. Dlaczego ja ukończyłem studia z bardzo dobrym wynikiem, ale musiałem i tak płacić łapówki za egzaminy. Czy tam, nie wiem, w liceum za wydanie świadectwa. Dlaczego mimo, że znam 3 języki, nie mogę dostać dobrej pracy? Dlaczego pracę dostał ktoś, kto tak naprawdę ma wujka czy stryjka powiązanego z administracją rządową? A na to wszystko też nakłada się takie głębokie przekonanie, że to nie jest sprawiedliwy kraj. Że w związku z tym, że tak bardzo jest skorumpowany wymiar sprawiedliwości, można kupić każdy wyrok. Jeden prawnik, wydaje mi się, że on trochę się naigrywał z tego i mnie podpuszczał. Natomiast on mi powiedział coś takiego, że 70% spraw, które prowadzi, to jest tak naprawdę negocjowanie wysokości łapówki między oskarżonym a sędzią. Z tego wynika, że problemy współczesności, współczesnej Albanii przykryły te problemy, które jeszcze 30 lat temu były problemami Albanii w sposób znaczny. Tak, przy czym to nie jest tak, że nie ma, że ten obraz jest tylko czarny i zły, bo jednak dzieją się także rzeczy dobre. Jakby wydaje mi się, że turystyka jest takim bardzo ważnym impulsem, mocnym, który szczególnie w ciągu ostatnich 3 lat też Albania się pojawia w kolorowych pismach nawet, jako ta, przepraszam za słowo, destynacja, tak, która jest interesująca i warta poznania. Tak, i Albańczycy też są w ogóle dumni z tego, że tak wielu turystów przyjeżdża, że wielu w ogóle obcokrajowców decyduje o tym, żeby zamieszkać na stałe w Albanii. To jest taki nowy trend, że na przykład włoscy emeryci czy Włosi w średnim wieku decydują się przenieść do Albanii, dlatego że restauracje czy kawiarnie, La Dolce Vita, to jest porównywalne z włoską wibracją, że tak powiem, a koszty życia są dużo niższe. Czyli rozumiem, że takie poczucie bezpieczeństwa, które mają ludzie pozostałej części Europy, jest dosyć wysokie, bo jeszcze do niedawna Albania uchodziła za kraj dziki i to nie było tylko poczucie, ale ono wypływało z jakichś doświadczeń, no, roku 97 chociażby, kiedy Albania stanęła na progu wojny domowej. Albania wydaje mi się już w tym momencie krajem zupełnie bezpiecznym. To znaczy, szybko się wszystko zmienia. Tak, zwłaszcza kiedy słucha się relacji z lat 90., kiedy rzeczywiście w obiegu była broń i często w ogóle nawet mówili mi znajomi, że podczas rozmów w kawiarni ludzie kładli pistolet na stół i to był taki po prostu nieodłączny rekwizyt. A mnie z kolei znajomy opowiadał, który gdzieś grotował, który gdzieś po jaskiniach chodził, że przypadkiem natknął się i jego zdaniem to nie była jednostkowa sytuacja, na skład broni przeciwpancernej. Gdzieś taki składzik sobie ktoś zrobił w jakiejś jaskini, jednej z wielu. To jest taki inny aspekt. Wielu Albańczyków mówi, no zobacz, to jest bardzo bezpieczny kraj, a kiedy pytam ich, a czy macie broń w swoich mieszkaniach, to mówią, tak, oczywiście. Ja mówię, no, ale dlaczego? Się czujemy bezpieczni. Oni mówią, bo nie jesteśmy głupi. Ale zdecydowanie, no, Jakby nigdy nie zdarzyła mi się żadna wątpliwa sytuacja, natomiast spotykałam się z ludzką serdecznością. Jeżeli jeszcze mówimy o różnych pozytywnych aspektach, to ja ciągle bardzo dużo sobie obiecuję po vettingu. To jest taka właśnie procedura lustracyjna, która obejmuje sędziów, prokuratorów, no i która rzeczywiście jest taką szczotką, która na naszych oczach usuwa ludzi wątpliwych. Zdecydowanie jest tak, że jeżeli mówimy o latach 90. i o tej sytuacji obecnej, no to jakby nie ma porównania. W tym momencie Albania jest już też takim krajem, w którym można żyć w bardzo wygodnej i luksusowej bańce, jeżeli tylko ma się pieniądze. Ale była jeszcze inna bańka, która sięgała do roku 91 co najmniej, i o tej bańce za chwilę. Małgorzata Reimer jest z nami. Prima di ogni prima c'è un vuoto e salto giù. Tutti i giri di un'epoca, prima di ogni perdersi per ritrovare in ognuno di noi. Poi un colpo, la vita è pom pom, wabu pom pom. Rosso più rosso del fuoco, è la prima volta che brucia da vibra lo stomaco. L'imbarazzo di essere se stessi, che il bello è semplice, spontaneo e più cool di costruito. Ora chiama anche il pulso e ti ho colpito. Non mi dire che non ti è piaciuto, no no no no no no no. Prima di ogni prima c'è un vuoto e salto giù. Tu dici di un'epoca, prima di ogni perdersi per ritrovare in ognuno di noi. Poi un colpo, la vita è pom pom, wabu pom pom. Che sconvolge la mente in fondo. La vera ricompensa è l'adrenalina che prima di tutto ti toglie il respiro. Pensa al primo bacio, il primo pugno, quella volta che hai guardato la paura negli occhi, quando non hai potuto contare fino a 10. Prima di ogni prima c'è un vuoto e salto giù. Tu dici di un'epoca, prima di ogni perdersi per ritrovare in ognuno di noi. Poi un colpo, la vita è pom pom, wabu pom pom. Życie w komunistycznej Albanii, czyli no od zakończenia II wojny światowej aż do roku co najmniej 91, a może nawet trochę dłużej, to było życie w bańce. To była taka bańka, gdzie w środku ludziom wydawało się, albo przynajmniej tak byli przekonywani, że to jest najlepszy z możliwych światów. Żyją w środku ludzie wyłącznie szczęśliwi, a zewsząd atakują wrogie siły, które chcą szczęście nam zabrać. I do wrogów nie należały tylko imperialne zachodnie kraje, ale również Związek Radziecki, Polska, Rumunia, komunistyczne wschodnie Niemcy, nawet Chiny, do pewnego momentu przyjaciel Albanii. I tak bardzo się czuli Albańczycy, a przynajmniej ich wódz, wujek Enver, zagrożeni tym niebezpieczeństwem płynącym z zewnątrz, że nawet wybudowali te kilkaset tysięcy bunkrów. które były inspirowane chyba Wietnamem komunistycznym, tak, doświadczeniami wietnamskimi. Tak, jest taka legenda miejska, że to było 700 tysięcy bunkrów. Według takich danych najbardziej potwierdzonych, to bunkrów wbudowano 220 tysięcy. W kraju, gdzie mieszka 2 miliony ludzi. Tak, więc założenie było takie, że każda rodzina będzie miała swój bunkier, w którym w razie zagrożenia będzie siedzieć, ostrzeliwać wroga i to będą właśnie takie nieruchome albańskie czołgi, że wprawdzie na czołgi nas nie stać, ale mamy te bunkry. Program budowy bunkrów ruszył w połowie lat 70. mniej więcej. Trwał 15 lat. Tak. W jakiś sposób jest to imponujące, bo rzeczywiście ta sieć tuneli, bunkrów, jakichś tam schronów oplata w gigantycznej skali i Tiranę, i nawet w Girokastrze wejdziemy w te tunele, bo są też na przykład turystyczne wycieczki organizowane, że można chodzić po tym podziemnym miasteczku. W Tiranie są dwa muzea, Bunkart 1 i Bunkart 2, które wykorzystują tę przestrzeń i też pomagają zrozumieć tamten system, bo na przykład kiedy wchodzi się w Bunkart 1, w tym pierwszym muzeum, do pokoju Envera Hodży, który był przewidziany właśnie jako miejsce, gdzie schroni się głowa kraju na wypadek ataku, no to to jest miejsce zastanawiająco skromne, zgrzebne, takie, które jak myślę o jakichś wnętrzach z biednych wiejskich rodzin PRL-owskich, to to były tego typu meble, tego typu przestrzeń, więc nawet ten, powiedzmy, luksus wodza był taki bardzo skromny w porównaniu z naszymi standardami. Jeden z pani bohaterów mówi coś takiego, co można streścić w zdaniu, że każdy ma w sobie dobro i zło i na zewnątrz wyjdzie to, co się z tego człowieka wyciągnie. Enver Hoxha i jego system wyciągał zło. Na pewno premiował takie zachowania, które były antyspólnotowe, które w jakiś sposób uderzały nawet w takie poczucie solidarności ludzkiej. Ale też nie było logiki, nie było zasad, którymi się można było kierować, bo zewsząd nagle mogło płynąć niebezpieczeństwo. No właściwie to jest dokładnie to, co słyszymy gdzieś tam z różnych przecieków i przekazów wyciekinierów, co się dzieje w Korei Północnej cały czas. Tak, ale jednocześnie chyba dopiero pisząc tę książkę, ja poczułam bardzo mocno taką dość banalną rzecz, że jednak człowiek w naturalny sposób ciąży ku dobru. Ponieważ okazywało się, że nawet w tych najstraszniejszych historiach, takich najmroczniejszych, gdzie moich bohaterów spotykało coś bardzo złego ze strony bliskich, zawsze pojawiał się jakiś taki impuls, który starał się to zrównoważyć, czyli jakiś inny człowiek, który wyciągał pomocną dłoń. Bardzo mi na przykład utkwiły w pamięci te historie, gdzie bohaterowie mi opowiadali, jak ważne dla nich było przywitanie więźniów. Na przykład trafiali do więzienia po raz pierwszy, byli młodzi. Do więzienia politycznego. Tak, byli niedoświadczeni i inni więźniowie po prostu się witali, nie wiem, dawali kostkę mydła czy ręcznik, mówili, jakoś to będzie. W takiej rzeczywistości, która też była bardzo nieprzewidywalna, gdzie trudno było zaufać innym, gdzie wiadomo było o takich sytuacjach, że nawet w obrębie rodziny dochodziło do jakichś aktów nielojalności. Bardzo ważne było... Donosicielstwo było szeroko zakrojone. Tak. Bardzo ważne były też te wszystkie gesty, które przywracały równowagę czy nadzieję. Dla mnie bardzo ważne były te historie, które pokazywały też, że śmiech nas ratuje przed rozpaczą. W roku 91 w teorii zakończył się komunizm w Albanii. W roku 97 Albania stanęła na skraju przepaści. Co się wtedy wydarzyło? 97 rok to jest krach piramid finansowych. Ten okres lat 90. był okresem też trochę takiego ekonomicznego szaleństwa możliwości. Dziki Zachód. Dziki Zachód. W Albanii to się jeszcze nałożyło na bardzo znikomą wiedzę na temat w ogóle różnych mechanizmów ekonomicznych. Ludzie w Albanii generalnie uwierzyli, że jeżeli składają pieniądze i po jakimś czasie otrzymują 20-30% zysku, to w ten sposób działa kapitalizm. I w związku z tym w tych piramidach finansowych, które zresztą według rządu ówczesnego były całkowicie bezpieczne i prezydent Berisha zapewniał, że wszystko jest pod kontrolą, mnóstwo osób umieściło oszczędności całego życia, łącznie z tym, że niektórzy sprzedawali domy czy samochody tylko po to właśnie, żeby pieniądze się namnażały. No i oczywiście to walnęło z hukiem. Rząd nie bardzo miał ochotę szukać winnych. Doszło do zamieszek. Te zamieszki eskalowały, ponieważ obwiniano za taki stan rzeczy prezydenta, który nie chciał się podać do dymisji. Wręcz przeciwnie, prezydent otworzył magazyny z bronią. To znaczy mocno podjudzał północ przeciwko południu, ponieważ ta rebelia zaczęła się na południu Albanii, więc prezydent, który sam pochodzi z Trypoli z północy, próbował grać jeszcze na wojnę domową tylko po to, żeby utrzymać się u władzy. A ponieważ każdy tak naprawdę miał dostęp do broni, no to w ciągu kilku miesięcy zginęło 2000 ludzi, przy czym to i tak nie jest stosunkowo wysoka liczba, ponieważ mnóstwo osób umierało przypadkowo. Podczas jakichś zabaw był nią. Ten czas takiego zamętu utrzymywał się przez 3 miesiące. Potem Berisha podał się do dymisji i weszły wojska włoskie, żeby pomóc sytuację ustabilizować. Potem były już kolejne wybory. Wszystko się unormowało, natomiast to jest bardzo ciemny czas w historii albańskiej. Ludzie nazywają to przeklętym rokiem. I mam wrażenie, że jednak mają problem, żeby o tym mówić, bo całe mechanizmy eskalacji tej przemocy na jakimś poziomie są ciągle dla nich niezrozumiałe. Oni mówią znaczy, zastanawiają się, co się z nami stało? Tak. Dlaczego? Tak. Dlaczego wybuchł taki karnawał przemocy? Bo to jednocześnie... Bo kto, ludzie walczyli ze sobą, ale o co właściwie? Nie bardzo było wiadomo o co i nie bardzo było wiadomo, kto jest wrogiem. Właśnie na tym jakby polegał ten zamęt i też taki ambiwalentny stosunek dzisiaj w rozumieniu tego wszystkiego. Są nawet takie ciekawe teorie na ten temat o tym, że to był tak naprawdę koniec komunizmu. Że ta cała energia, która nie wybuchła w 91 roku dlatego, że ludzie się jeszcze bali. Cały ten początek lat 90 w ogóle był dosyć brutalny. Instytucje się wycofały, armia była w rozsypce, policja była słabo widoczna, a jednocześnie zaczęły napływać pieniądze, jakby pierwszy to Albanii. Wszyscy mieli taką potrzebę, żeby jak najszybciej coś już mieć, żeby jak najszybciej odbić się od tego głębokiego dna. To wszystko sprawiło właśnie, że ten czas jest taki no dosyć niezrozumiały. No to był po prostu karnawał przemocy, erupcja jakichś takich stłumionych uczuć. Dla niektórych właśnie pożegnanie z komunizmem, to, że ten głos tak mógł w pełni wybrzmieć, a dla innych też rodzaj takiego głębokiego rozczarowania, bo okazało się, że ta nowa Albania, którą wszyscy chcieli budować, ta Albania demokratyczna, Albania wolna, Albania solidarna, pokazała nagle taką swoją twarz bardzo brutalną. Jak się pani żyje w Tiranie od kilku lat? Coraz lepiej. Przyjemne to miasto? Dla mnie tak, ale ja jestem cudzoziemką. Ale już mieszkając kilka lat tam na miejscu, można już zauważyć pewne rysy na tym pewnie idealistycznym obrazie, który gdzieś na początku się pojawia. Ja byłam ich świadoma od samego początku, tylko z czasem nauczyłam się jakby godzić z pewnymi rzeczami i też widzieć plusy w pewnych rzeczach, a pogodzić się z rzeczami, których nie mogę zmienić. Natomiast problemem jakby wydaje mi się dla społeczeństwa albańskiego jest to, że bardzo łatwo jest się tam zamknąć w takiej bańce dobrobytu i są fantastyczne restauracje, są takie miejsca tylko dla najbogatszych. Można dzieci posłać do ekskluzywnej szkoły, można nie wychodzić ze swojego klimatyzowania samochodu. Można być bardzo daleko od takiej prawdziwej Albanii. A ta prawdziwa Albania to jest Albania, gdzie pensja minimalna to jest około 180 euro pewnie w tym momencie, może 170. Pensja średnia to jest około tam 250 euro. Wysokie bezrobocie. Często ciężka praca, nie wiem, w fabrykach, która nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Także ja w tym momencie mam takie poczucie, że mogę sobie stworzyć jakiś taki własny świat też, gdzie mam w ogóle bardzo dużo czasu na czytanie i na w ogóle bycie ze sobą i zastanawianie się nad różnymi problemami. Natomiast jak wychodzę z domu, to znowu jest ta Albania Albańczyków. To jest ten kraj, który ogromnie cieszył się wolnością, który mówił zaczynamy od zera, który wierzył w to, że teraz już będzie tylko lepiej i który po 30 latach jest bardzo rozczarowany tym, że pewne rzeczy się nie udały. Dla wielu Albańczyków największym wrogiem Albanii są po prostu politycy. Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii. Autorka tej książki Małgorzata Reimer była z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę pisać z lotomapa.polskieradio.pl. Hollywood set up. Equality is long time gonna drown in the blood of the weak and poor. We have been caught too much in this sinking ship manpower engine. Precious eye, we take a risk. No surprise, we break our industry. But not them all. Yo, but let's lie, but we know that all weapon needs war, and war brings death. We got a system to regenerate politicians and bankers, throw them away. We got a strength, political domains, fight for justice for each and every man. For each and every man. For each and every man. For each and every man. Fight for justice for each and every man. Find direction and push it day by day. If you see no solution, yet you find your way. Don't be silent, Joe, play that game. There's no rules on which you can play. They promise you the whole of fame, but you're just another man with no name. Don't be silent, you play that game. There's no rules on which you can play. Oh no, no. Za chwilę będą Państwo świadkami próby dokonania rzeczy niemożliwej. Mianowicie spróbujemy w kilkanaście minut wytłumaczyć kilka istotnych szczegółów wierzeń hinduistycznych, które liczą sobie parę tysięcy lat historii. Żeby ta doniosła próba miała jakiekolwiek szanse powodzenia, niezbędny jest ekspert. Jest nim Krzysztof Renik, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Indiach. Dzień dobry. Dzień dobry, to właściwie próba samobójcza. Spróbujmy. Wiosną rozmawialiśmy na temat symbolicznego wydarzenia, które miało miejsce w Indiach. Do jednej ze świątyń wprowadzony został przedstawiciel Dalitów, nietykalnych, a wprowadził go kapłan tejże świątyni. Rzecz niezwykła, ponieważ Dalici wtedy nie mieli wstępu ze względu na tradycje i wierzenie religijne właśnie do tej świątyni. I pokrewna, a właściwie nawet większej wagi historia rozgrywa się w tej chwili na naszych oczach od ponad tygodnia w stanie Kerala w południowych Indiach. Znajdującą się tam świątynię Sabrimala. Jedno z najważniejszych w hinduizmie, co roku odwiedza kilkanaście milionów pielgrzymów. I wstęp do tej świątyni był dotychczas zakazany dla dziewcząt i dla kobiet między 10 a 50 rokiem życia. Był, ponieważ niedawno Sąd Najwyższy stanu Kerala uznał zakaz za niezgodny z konstytucją i nakazał otworzyć świątynię dla kobiet. I wtedy się zaczęło. Zaczęły się protesty, zaczęły się ruchy, które miały zablokować dostęp kobiet do tej świątyni. Protesty masowe, ludzie przyjeżdżali, blokowali, sprawdzali samochody, czy czasem w środku nie samochoda, który jadą do świątyni, nie ma kobiet. Tak, no powiedzmy może dwa słowa o samej świątyni Sabrimala. Ona się znajduje w jednym z centralnych dystryktów stanu Kerala. Leży w zachodnich Ghatach, u podnóża zachodnich Ghat, na takim wzgórzu o tej samej nazwie Sabrimala. Można tam dojść wyłącznie na własnych nogach, trzeba przejść kilka kilometrów. Sama świątynia nie jest duża, znajduje się tam Sanctum Sanctorum, w którym umieszczono wyobrażenie Ayappy, boga hinduistycznego, którego ojcem, zgodnie z legendą, zgodnie z tradycją, miał być sam Shiva. Natomiast matką Mohini, która okazywała się być awatarem boga Vishnu. Proste. Ayappa miał się urodzić na dworze królewskim, książęcym. Jednocześnie od wczesnej młodości przestrzegał zasad celibatu, przestrzegał zasad, które regulują życie joginów i jest czczony jako właśnie taki jogin, który całe życie spędził na medytacji, ale jednocześnie jako wojownik. Jest uznawany nawet przez niektóre odłamy islamu za obrońcę islamu, bo w jednej z potyczek przyczynił się do zwycięstwa właśnie władcy muzułmańskiego w tym rejonie Indii. I ten właśnie Bóg podobno zakazał kobietom wstępu. Mają menstruację. Chodzi o to, że nie tylko w tradycji hinduistycznej, ale w wielu tradycjach religijnych kobieta krwawiąca jest uznawana za osobę nieczystą. taka kobieta może zgodnie z tymi przekonaniami zanieczyścić świątynię rytualnie i może doprowadzić do tego, że konieczne będzie przeprowadzenie pewnych rytuałów oczyszczających. To zresztą nie dotyczy właśnie, jak powiedziałem, hinduizmu wyłącznie. Ja znam przypadki również na terenie Polski, choćby w prawosławiu, gdzie kobieta na przykład nie może wejść za ikonostas między innymi z tego powodu właśnie. Kobieta po porodzie nie może uczestniczyć w chrzcinach. W związku z tym to nie jest wyłącznie sprawa hinduistyczna, to jest sprawa znacznie szerszych przekonań. Ja nie chcę powiedzieć uniwersalnych, no bo oczywiście to by było nadużycie, ale przekonań wyznawców wielu innych systemów religijnych. No i teraz jesteśmy w Indiach. W Indiach wszystko ma swoją odpowiednią skalę. Kilka dni temu ponad 2000 ludzi zostało aresztowanych przez policję. To są ci, którzy blokowali kobietom dostęp do świątyni, blokowali pod hasłami obrony swoich wierzeń, tradycji, obrony tego Boga, który tam w środku świątyni się znajduje. Tak, bo dodajmy w tym miejscu, że Ayappa jest Bogiem, który ma dawać siłę. Przede wszystkim mężczyznom, którzy pielgrzymowali od stuleci do tej świątyni. Zresztą ruch pielgrzymkowy do Sabrimala to jest coś nieprawdopodobnego. To miliony. To są miliony. Ja uczestniczyłem w takim pielgrzymowaniu. Powiem szczerze, że bycie w grupie mężczyzn ubranych w czarne mundu, czyli taki rodzaj materiału okrywający nogi i sięgający bioder, zwykle w jakichś lekkich koszulkach, ci wszyscy mężczyźni przez kilkadziesiąt dni przed wyruszeniem na swój pielgrzymi szlak pościli, nie jedli potraw zawierających mięso, byli ścisłymi wegetarianami, powstrzymywali się od uprawiania seksu. No, to jest wielkie przedsięwzięcie. I ta wizyta, czy to oddanie czci Ayappie na wzgórzu Sabrimala ma dać tym mężczyznom siłę. Wychodzi na to, że ta świątynia jest jakoś mężczyznom dedykowana. Tak, według przekonań wiernych hinduistów z stanu Kerala, bo też powiedzmy, że te restrykcje dotyczące świątyń, one bardzo się różnią w poszczególnych stanach. Bo nie ma jednego hinduizmu. Bo nie ma jednego hinduizmu. Ja w tym miejscu może jeszcze tylko dodam, że na przykład do lat 30. w Kerali, jeszcze w czasach brytyjskich, obowiązywał zakaz wchodzenia non-hindu do świątyń hinduistycznych. Ten zakaz został zniesiony dyktem czy tam orzecznictwem brytyjskim w latach 30., ale prawdę powiedziawszy, to ten zakaz, mimo że został zniesiony prawnie, w tradycji, w obyczajowości, w codziennym życiu obowiązywał, no nie waham się powiedzieć, do przełomu 80. i 90. lat, a są do tej pory świątynie, do których non-hindu tak naprawdę wejść nie może i jeżeli tam się pojawi non-hindu, czyli niewyznawca hinduizmu, to może mieć bardzo poważne kłopoty. Takie kłopoty, jakie mają te kobiety, które próbowały już od tych kilkunastu dni dotrzeć na wzgórze Sabrimala. Ja dodam w tym miejscu, że w dużym stopniu to były również dziennikarki, które próbowały zrobić tam reportaż z tego, jak to... No, ale też próbowały egzekwować... Oczywiście prawo. Tak. Tylko, że tutaj z tym prawem to jest też problem i tutaj nie uciekniemy od pewnego kontekstu politycznego. Mianowicie już przedstawiciele rządzącej w Indiach partii BJP, partii ludowej... Nacjonalistycznej. Tak, indyjskiej partii ludowej, konserwatywnej, tradycyjnej bardzo, orzekli, że Sąd Najwyższy zupełnie niepotrzebnie uchylił zakaz wchodzenia do tej świątyni kobiet. Oni uważają, że ta tradycja powinna być kultywowana, powinna być kontynuowana i że tak naprawdę orzeczenie Sądu Najwyższego prowadzi wyłącznie do zaostrzenia sytuacji w Kerali. A dodajmy w tym miejscu, że władzę w Kerali sprawują indyjscy komuniści. To oczywiście nie są komuniści w wydaniu, nie wiem, wschodnioeuropejskim czy sowieckim, bo Kerala jest stanem, w którym w moim przekonaniu chyba w jedynym miejscu na świecie komuniści doszli do władzy w wyniku wolnych, przejrzystych i uczciwych wyborów. Niemniej jednak z punktu widzenia komunistów i władz komunistycznych oczywiście taki zakaz jest zupełnie absurdalny. I w związku z tym nic dziwnego, że Sąd Najwyższy, który jest teoretycznie niezależny, przyjął takie orzecznictwo, a nie inne. Te emocje przy świątyni Sabrimala sięgają zenitu. Tam dochodzi do rękoczynów, rzucanie kamieniami, wyganianie fizyczne tych kobiet, które próbują tam się do tej świątyni dostać zgodnie z tym, co Sąd Najwyższy powiedział. Ale trzeba też dodać do tego, że strażnikami tego, co było, tradycji, wierzeń i zakazów, które tam funkcjonują, są również kobiety, tak, które tam tłumnie się stawiły, żeby razem z mężczyznami bronić innym kobietom, które chcą wejść, wejścia. To prawda i wydaje mi się, że tutaj Sąd Najwyższy, no trudno krytykować Sąd Najwyższy, ale wydaje się, że Sąd Najwyższy jakby nie wyczuł tego drżenia opinii publicznej, nie wyczuł wrażliwości opinii publicznej. Bo oczywiście z naszej perspektywy to taki zakaz może wydawać się absurdalny. Możemy powiedzieć, no nie, to jest wykluczenie pewnej grupy społeczeństwa. No jest, w pewnym sensie jest. W pewnym sensie jest, tylko że pozostaje otwarte pytanie, jak duża grupa społeczeństwa uważa, że właściwie to nie jest wykluczenie, tylko to jest tradycja, bo dla części przedstawicieli społeczeństwa indyjskiego to nie jest żadne wykluczenie. Po prostu są przestrzenie życia publicznego czy społecznego, w których uczestniczą jedne grupy społeczeństwa i są przestrzenie, w których uczestniczą inne grupy społeczeństwa. W związku z tym dążenie do tego, że wszyscy mają wstęp wszędzie, jest bardzo demokratyczne, ale też w wielu punktach świata zupełnie nierealne do zrealizowania. Można się o to starać, ale wtedy trzeba brać pod uwagę okoliczności. I czy to staranie się o to, żeby nikt nie był wykluczony, nie doprowadzi do rzeczy znacznie gorszych niż ten zakaz, który tak naprawdę, no cóż, krzywdził kobiety, dziewczęta od 10 roku życia do 50, ale dziewczynki mogły wejść do tej świątyni, mogły oddać cześć Ajappie i kobiety po 50 roku życia również. No dobrze, ale to wygodnie nam się to mówi, ale gdyby sytuację odwrócić i powiedzieć, że jest świątynia, gdzie mężczyźni między 10 a 50 rokiem życia nie mogą wchodzić, taką świątynię w Indiach, która jest świątynią, w której czerpią siły do wieszczenia, do wróżenia, do bycia szamankami indyjskie kobiety. I tam właściwie mężczyźni też nie mają prawa wstępu, a w każdym razie mają bardzo ograniczony ten wstęp. W związku z tym wydaje mi się, że w sprawach tradycji religijnej trzeba być szalenie wrażliwym na odczucia społeczne, na odczucia wiernych. Klimat. Na klimat, który temu towarzyszy. Być może za jakiś czas taka decyzja Sądu Najwyższego byłaby przyjęta znacznie spokojniej. W obecnej sytuacji, w której w Indiach jednak, jak słusznie powiedziałeś, rządzi BJP, partia nacjonalistyczna, partia odwołująca się w sposób bardzo otwarty do hinduizmu i to bardzo tradycyjnego i ortodoksyjnego hinduizmu, świeckość państwa po indyjsku zaczyna być zacierana i hinduizm staje się wyznaniem czy religią, która ma zdominować. To niestety generuje również ruchy bardzo silne, nacjonalistyczno-religijne bym powiedział, tak, fundamentalistyczne, które mówią, że Indie są wyłącznie dla hinduistów. Ponad 2000 ludzi zostało kilka dni temu aresztowanych w związku z protestami w okolicach świątyni Sabrimala. Myślę, że jeszcze ta sytuacja nie została unormowana, jeszcze przez długi czas nie będzie. Bardzo dziękuję. Krzysztof Renik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Co wiąże smerfy, rewolucję francuską i Turcję? Czas rozwiązać zagadkę, a odpowiedź to... Czapka fergijska. To powiedział państwa i mój gość Paweł Wroński, dziennikarz i bloger. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry wszystkim. Czapka frygijska, to ona jest punktem wyjścia naszego spotkania, naszej rozmowy. Zostawmy smerfy, zostawmy rewolucję francuską może tym razem, a skupmy się na Turcji. to tam dawnymi czasy istniała sobie Frygia, starożytne królestwo, po którym czapka została, ale nie tylko czapka, bo też niemało śladów, które warto poznać. Więc jeżeli mają Państwo ochotę ominąć gigantyczną wielkość Stambułu i najeżdżaną masową przez turystykę Kapadocję, wtedy może do Frygii zajrzeć warto, bo tam pusto, turystów mało. Rzeczywiście, jest to miejsce, w którym turystów jest nadspodziewanie mało, a aż jest to dziwne, ponieważ jest to niezwykle piękny teren. Są tam skalne formy, wcale nie ustępujące oryginalnością temu, co możemy oglądać w Kapadocji. Są zabytki przeszłości, głównie związane z Królestwem Frygijskim. To jest nawet rzecz ciekawa, bo to królestwo rozkwitło tylko na przestrzeni dwóch wieków, między 8 a 6 wiekiem przed naszą erą. Po nim byli Lidowie, Rzymianie, Helenowie, Persowie, wreszcie Seldżucy i otomańscy Turcy, a mimo wszystko nazwa Frygia i Królestwo Frygijskie wciąż ma jakieś znaczenie. No i czapka. Tak. Czapka też. Nie było chyba innego królestwa, które by wymyśliłyby tak fajną czapkę, żeby aż ta czapka przetrwała tyle wieków. Ale mieli jeszcze coś, o czym wspomnieli Grecy i przekazali nam tę spuściznę w micie o królu Midasie. Był to frygijski król, któremu, jak pamiętamy z mitologii, wszystko, czego dotknął, zamieniało się w złoto. To, co jest ważne, to musimy powiedzieć, że postać Midasa jest postacią z mitologii. Ale też jest postacią autentyczną. Wszystkie odkrycia związane z Midasem zaczęły się w 1800 roku, kiedy pewien brytyjski pułkownik w służbie sułtańskiej, oddelegowany tam zapewne przez koronę, podjął podróż ze Stambułu do Egiptu drogą lądową. Po drodze natknął się na grupę skał, w której znalazł jedną, którą Turcy nazywali Jazilikaja, to znaczy opisana skała, czy skała z napisami, skała ze słowami. Nie znał tego języka, ale tak go to zafrapowało, że wydając 20 kilka lat później książkę, w której opisał swoje peregrynacje tureckie, wspomniał, a nawet naszkicował, gdzie ona jest. Tym tropem poszli archeologowie pod koniec XIX wieku. William Ramsay, specjalizujący się w starych alfabetach, odczytał napisy na skalę, na tejże właśnie Jazilikai, i znalazł tam imię króla Midta. Skojarzył z mitologicznym Midasem. Skałę nazwał pomnikiem Midasa, a całą grupę skał, która jest takim fascynującym obiektem do oglądania, zwiedzania, penetrowania, miastem Midasa. Co zostało z królestwa Midasa współcześnie? Jak pojadę do Frygii, to zobaczę? Oprócz tabliczek pamiątkowych. Oprócz tabliczek pamiątkowych można zobaczyć coś, co Turcy nazwali grobowcem Midasa. W dawnej stolicy tejże Frygii, Gordionie, to jest jakieś 80 kilometrów na południowy zachód od Ankary. Na pustkowiu właściwie. W zasadzie na pustkowiu, ale nad rzeką, którą akurat w tym okresie, w którym ja byłem, nie było widać rzeki, ponieważ akurat wyschła. Niemniej jednak meandry doliny, którą płynie, było widać. Jest całe miasto, które odkopano podczas prac archeologicznych podjętych po 1950 roku. Na wschód od tego miasta łukiem usytuowane są kurhany w kształcie wysokich kopców. W największym z nich znaleziono całą konstrukcję drewnianą, która kryła różnego rodzaju artefakty cenne, fragmenty ubrań. Drewniany grobowiec. Jest cały drewniany. W tej chwili można do niego wejść tunelem wykopanym przez górników. Odkrywcy dokopali się, kopiąc szyb od góry. Turcy szczycą się, że jest to najlepiej zachowana tego typu konstrukcja grobowa tak dawna na świecie. Jest to rzeczywiście fantastyczna rzecz, z tym, że nazwanie go grobowcem Midasa znowu było nawiązaniem do mitu greckiego. Natomiast wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że raczej jeżeli ktoś tam leży, to ojciec Midasa, czyli król Gordias, ten, który założył Gordion i był władcą u szczytu potęgi frygijskiej gdzieś w VII wieku przed naszą erą. Minęły wieki, Frygia dalej istnieje, jest częścią Turcji i centralnym miastem współczesnej Frygii jest miasto Afion. I sama jego nazwa już mówi, z czym ten region jest przede wszystkim związany. Do dzisiaj jest związany z makiem. Tak, ponieważ Afion w ogóle znaczy opium, natomiast pełna nazwa miasta brzmi Afion Karahisar, czyli to jest trzyczłonowa nazwa, w której jest Afion, czyli opium, i Karahisar, czyli czarna twierdza. Czarna twierdza rzeczywiście góruje nad miastem, jest miejscem obronnym od czasów prehistorycznych, natomiast z Afionem, czyli z opium, wiąże się historia już zupełnie współczesna. Produkcja i uprawy maku w tym rejonie były od kilkuset lat. Do dzisiaj są. Są do dzisiaj, tylko że kiedy Turcja Atatürk'a w latach 70. zaczęła się otwierać na Europę, na kontakty ze światem zachodnim, pod naciskiem przyszłych sojuszników z NATO, no w końcu przecież jest jednym z kluczowych członków NATO Turcja dzisiaj, zaprzestali produkcji narkotyku. Natomiast... Bo trzeba powiedzieć, że Turcja w owych czasach rywalizowała, czy próbowała rywalizować, jeżeli chodzi o produkcję opium, z Afganistanem, który jest potentatem dzisiaj. Tak, tak. Tylko, że no, tego nie chciano w tym euroamerykańskim kontekście. I rzeczywiście Turcy ustąpili, pomimo strasznej rozpaczy w regionie. Ta rozpacz została ugaszona lawiną. Bo ludzie przecież żyli z tego, że mieli ten mak uprawiali. Strumieniem pieniędzy została ugaszona ta rozpacz, dlatego że Amerykanie wdrożyli taki program, w którym po pierwsze zrefinansowali straty rolnikom i też wspomogli budowę wielkich zakładów chemicznych, w których po dziś dzień, one właśnie w Afjonkarahisarze się mieszczą, produkowana jest morfina do celów medycznych. Uprawy maku zostały poddane kontroli. No jest to fantastyczne, jak się widzi mak na polach podczas zbiorów, one się odbywają latem. Makówki są zbierane, mak jest oddzielany i wykorzystywany jest do celów spożywczych. O czym za chwilę? To jest bardzo smaczny wątek. Natomiast połupane makówki są oddawane do skupu i wędrują do zakładów. Na 13 z 80 prowincji tureckich przypada 54% upraw światowych legalnych, upraw maku. A zakłady, które produkują, produkują około 40% światowego zapotrzebowania. Są największymi tego typu zakładami. Właśnie mieszczą się w Afjonkarahisarze, mieście, które jest stolicą tej starożytnej Frygii. Więc jeżeli jest gdzieś medycznie wykorzystywana morfina jako lek... To bardzo prawdopodobne, to bardzo prawdopodobne, że właśnie z Turcji pochodzi, kochani, z tureckiej Frygii. A jeżeli nie ma morfiny z maku, to są słodycze. Takim znakiem rozpoznawczym jest haszaszella. Haszasz znaczy po prostu mak. Brzmi troszkę jak haszysz. Tak, ale haszaszella znaczy mak i to jest po prostu produkt podobny do znanych smarowidełek czekoladowych na chleb. Tylko tyle, że jego podstawą jest mak. Mak zresztą używa się na miejscu do wyrobu pieczywa. Zarówno słodkich bułeczek, zawsze są z makiem, z taką wkładką makową, jak i do ciastek, tortów. Jest to bardzo powszechne wykorzystanie. I znowu w Afjonkarahisarze jest kilka zakładów bardzo dużych, które przerabiają produkty spożywcze. Między innymi właśnie korzystają z maku, z miejscowych upraw. Mamy ślady Frygów, mamy ich czapki, mamy makowe słodycze. To dlaczego tam nie jeździmy? Głównie Kapadocja, gdzieś wybrzeże, Może Stambuł. Dlatego, że jest to w interiorze i daleko od Morza Śródziemnego. Jednak nasze peregrynacje tureckie są albo do Stambułu, no siłą rzeczy, bo tam najczęściej lądujemy, lecąc samolotem. A potem lecimy do Alanii na południowe wybrzeże nad Morze Śródziemne, no bo to nas nęci najbardziej, a stamtąd jest tylko krok do Kapadocji. Zresztą to zabawna sprawa, bo jak się w angielską wersję nazwy Bajkowe Kominy, Dolina Bajkowych Kominów, Fairy Chimney Valley wpisze w wyszukiwarkę internetową, to nam pokazuje natychmiast Dolinę Kominów w Kapadocji. A taka sama, nie mniej piękna, jest niedaleko wioski Ayazini, właśnie na terenie Frygii. Niezwykle piękne formy skalne, które można porównać pod względem widowiskowości z tym, co spotykamy na przykład w Dolomitach. Tylko tyle, że tutaj jest tufi, piaskowiec, a nie wapień. I turystów mniej. I turystów prawie wcale. Natomiast współcześni Turcy postanowili zamienić krajobraz i ślady przeszłości na złoto także i właśnie w rejonie Frygii, czyli w trzech prowincjach swoich Afjonkarahisar, Eksizehir i Kitahya, poprowadzili około 500 km szlaków dla pieszych i rowerzystów. Na tych szlakach też można spotkać na przykład hostele dla wędrujących, w których można będzie bardzo tanio albo wręcz gratis nocować. Tak, bo system dopiero powstaje. System jest jeszcze cyrkiem w budowie. Właśnie pytałem, dlaczego, skąd ja mam wiedzieć, że to jest hostel? No będzie wiadomo, ponieważ powstaje aplikacja, więc będzie bardzo nowocześnie. Będzie można się posługiwać aplikacją, która pozwoli od punktu do punktu po tych frygijskich dolinach, Frig Badilleri, jak to jest nazywane, albo Frig Jolu, czyli frygijska droga, wędrować. Paweł Wroński opowiadał o Frygii w Turcji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bana boş lafanla atma kalbim, taşa dönmüş senin. Bak o sözler sahteymiş aşkın, da yalanmış senin. İki günlük dünya koş onlar, kölen olsun hadi. Bir gülün yok kaktüsün ruhum, oyun değmezsen. Sözleriyle başladı güzel bir ilişki, sonrasında değişti, oldu bir çelişki. Tanıdıkça anlıyorsun, hep aynı yalanlar. Boşa geçmiş bir zamandır hafızamda kalanlar. Çarkta koşan fareleriz, basit bir döngüyüz. Hayallerle saçmalayan bitik bir öyküyüz. Aşkımlar, cimler, sahtedir hep sıfatlar. Maskelerde gizlenir, beton yüzlü suratlar. Aslında en başında demiştim kendime, kaçınılmaz bir sondur aşk, ne yine ilişki. Belki dedim senin için, bu onlardan değildir. Konu sevmek olunca kalp olyanaya meyilli. Optimist duygularla çektim hep kahrını. Bencilliğini takmadım hiç, kandırdım yarını. Tutarsız sözlerin, aşk bir savaş değildir. Yalanların rengi olmaz, o senin pembeliğin. Bana boş laf anlatma kalbim. Tureckim hip-hopem kończymy na dzisiaj. Violetta Myszkowska i Paweł Drost, dziękujemy za uwagę. Do przeczytania na facebookowym profilu audycji i do usłyszenia za tydzień. Dobrego dnia. Kölen olsun hadi. Bir gülün yok kaktüsün ruhum. Boyun eğmez sana. Bilirsin insanoğlu aslında değişmez. Hatalarla öğrenir, korkularla gelişmez. Ve sevmekten usansam desem de bu sondur. Aşk dediğin çıkmaz sokak, bitmeyen bir yoldur. Bu yüzden hatalarım olduysa özeldir. Beni de ben yapan budur, çünkü sevmek güzeldir. Hiç umrunda olmadı ki, ne desem sallamayacaksın. Ben gitmeden farkımı hiçbir zaman anlamayacaksın. Gelinen nokta bu, gönlümce yaşayacağım. Sen de o taş kalbini ömrünce taşıyacaksın. Hiçbir kozun kalmayınca, kafamda dank edince. Güvendiğin güzelliğinde bir gün yüzünü terk edince. Bakarsın aynalara, kibrinle yaşarsın. Yalanı çok seven dilin, işini orada başarsın. Bu bitmiş öykünün, bendim hayalperesti. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Przenieś się na Dziki Zachód. Dzięki najnowszej odsłonie gry Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games i walcz o przetrwanie. Kup wersję na PS4 za 259 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. W Kauflandzie jest mega weekend. Pierś kurczaka z kością i skórą, kilo 8,99, a wszystkie znicze 30% taniej. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy.